Optometry to tytułowy utwór pochodzący z jednej z ważniejszych eksperymentalnych płyt przełomu wieków, gdzie turntablizm, jazz i muzyka eksperymentalna zostały połączone w jedną całość. DJ Spooky pojawia się w naszym dzisiejszym spotkaniu głównie z powodu jazzowego pierwiastka. Pierwiastka, którym przez najbliższy czas będziemy sobie wędrować. I ta godzina, drodzy Państwo, będzie w większości wypełniona nagraniami ze Stanów Zjednoczonych. No i tutaj po wizycie w Waszyngtonie, skąd pochodzi Spooky, przeniesiemy się do Detroit, czyli miasta, z którym bardzo mocno utożsamia się pierwszy bohater naszego spotkania, czyli Carl Craig, ale też Kenneth Dixon Jr., a.k.a. Moody Man, który łącząc jazz i muzykę elektroniczną wybiera sobie nazwę Black Mahogany. Thank you. detectors of flowers, they only give way. My dream is to simply to see you. All the crime against my neighborhood that you didn't think I knew.

Charakterystyczny odcień akustycznego jazzu w połączeniu z delikatnym sznytem gramofonowej igły. Moody Man i Black Mahogany w jazzowym nagraniu When She Follows z czarno-niebieskiej płyty Black Mahogany 2. I proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu właśnie po to wydawnictwo sięgnęli panowie z zespołu Underworld, wprowadzając do swojej kompilacji Athens utwór Rectify, który dziś przywołam w pełnej kilkunastominutowej jazzowej krasie. A wszystko jako rozgrzewka przed zapowiadaną kilka tygodni temu reedycją albumu Moody Mana zatytułowanego Mahogany Brown, do którego przejdziemy jeszcze tej nocy. Nobody else that gives the reasons why. Rectify. I don't know this feeling, but this feeling feels like you. Rectify. You don't like the things I like, the way I want my simple attitude. Even if I feel the same is just a shame. Swimming in a lonely ocean, all these clouds, yet no rain. Rectify. I love my dreams and you're getting in my way. Justify my attitude, you might have to stay. We'll be right back. Thank you. programie trzecim Kenneth Dixon Jr., czyli Moody Man. Tu zarówno w wersji kompozycyjnej, jak i wokalnie, przed mikrofonem. Złośliwi twierdzą, że Amerykanin bawi się trochę ze swoimi fanami w kotka i myszkę, a to za sprawą sprytnie prowadzonej kampanii informującej o jego kolejnych dokonaniach, kolejnych wydawnictwach. No i przyznam, że w pewnym momencie sam dałem się nabrać na te sztuczki, no bo kiedy na stronach informuje się o reedycji, podaje się na dokładkę konkretną datę wydania, no to człowiek ma prawo ufać takiemu przekazowi, zwłaszcza, że są podawane konkretne daty. Ale on wciąż podgrzewa atmosferę, no i przekłada wydanie kolejnych płyt. Ale wreszcie ta reedycja jest, dotarła na Myśliwiecką i z przyjemnością teraz ją przywołam. Zwłaszcza, że to album sprzed prawie 20 lat. Mamy czas, no i mam nadzieję, że także wygodne miejsce do słuchania. Tak więc przywołuję drugą stronę tego dwupłytowego wydawnictwa noszącego tytuł Mahogany Brown. Był rok 1998. Don't. We'll be right back. ten sposób brzmi druga pełnometrażowa płyta Moodymana, zatytułowana Mahogany Brown. Jak słychać, sporo w tej muzyce sampli, dosyć prostej repetycji, czyli tego wszystkiego, z czym należy wiązać elektronikę Moodymana z końcówki lat 90. XXI wiek w jego twórczości to już znacznie bardziej wyrafinowana muzyka. Muzyka mająca pełno odniesień do akustycznego jazzu, ale również do funku, no i do wielu, wielu sampli, z których Amerykanin wciąż słynie, zwłaszcza kiedy miksuje płyty. Warto zatem, aby nasze spotkanie zakończyć przynajmniej fragmentem DJ-skiego mixtape'u, który ukazał się w zeszłym roku na łamach jakże istotnej wytwórni K7. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i nasze spotkanie kończę właśnie tym najnowszym, najmłodszym mixtape'em Moodymana, w którym pojawiło się sporo odniesień do historii muzyki rozrywkowej. Życząc dobrej nocy, mówię Państwu do usłyszenia. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.

I'll make you scream.